Campus FM je prezenta. Il-Malti fi traduzzjoni. Kitba tal-professur Charles Briffa, produzzjoni Silejn Buħaġar. Inselmilkom mill-studios ta' Campus FM nilqakom għal dan l-ewwel program fis-sensiela il-Malti fit-traduzzjoni. Flimkien miegħi Silejn Buħaġar u l-mistieden residenti ta' din is-sensiela Professor Charles Briffa. F'din is-sensiela ta' programmi aħna se niflu r-riċerka fil-livell post-gradwatorju li qed issir kontinwament fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni u l-Interpretar f'ħdan il-Fakulta tal-Arti tal-Università ta' Malta. Il-kors ta' traduzzjoni u l-interpretar huwa parzjalment mallem u parzjalment b'riċerka. L-ewwel domanda tiegħi, Charles, x'inhu l-iskop ewlieni tas-sensiela? Fil-Dipartiment ta' Traduzzjoni tal-Università qed issir ħafna riċerka postgradwatorja mill-istudenti li diġà jkunu gradwati għalhekk postgradwatorja sewa. U l-interessanti silejn huwa illi dawna qed jiskopru aspetti oħra ta' kif nistgħu nħadmu l-Malti aħna illum, illum jiġifieri mhux kif ħadmuh ta' qabilna, imma llum bl-affarijiet li huma deħlin minħabba l-progress, minħabba l-Unjoni Ewropea, minħabba l-globalizzazzjoni, minħabba l-idejat il-ġodda, minħabba l-invenzjonijiet il-ġodda. U kif wieħed jista' jittekel jom illum il-ġurnata bil-Malti. Jiġifieri hawn għandna l-espansjoni tal-Malti. Issa, l-iskop ta' din is-sensiela huwa fil-fatt biex juri ż-żewġ aspetti ta' din ir-riċerka, ż-żewġ aspetti ewlenin biex ngħidlek, sewax kif se naraw iktar quddiem, dawn għandhom aspetti oħrajn fihom infushom. L-ewwel aspett huwa t-traduzzjoni. U traduzzjoni tinqasam f'dik letterarja u dik teknika. Sewa. U mbagħad hemm il-kompilazzjoni tal-glossarji li wkoll fih innifsu huwa xogħol importanti aħna jiena u inti kellna programmi oħrajn qabel fejn rajna il-battikati li ħadu ta' qabilna biex jikkompilaw ċerti termini. Hawnhekk għandna l-istudenti qed jaħdmu fil-level postgraduatorju f'università. Ġifieri l-università ma tiegħhom il-grad ta' masters, sewa, qed taċċetta r-riċerka tagħhom. U aħna se nitkellmu. Kors qisu dejjem qiegħ tiżid fil-popolarità. Iva, dejjem dejjem qed ikollna aktar l-istudenti. Qed ikollna ħafna studenti li japplikaw għalih. Huwa interessanti għaliex ħafna minnhom dawna jispiċċaw jew Brussel jew il-Lussemburgu. Oħrajn jissieħbu ma' xi aġenzija lokali ta' traduzzjoni u oħrajn jintefgħu freelancers. Niftehmu? U allura jagħmlu traduzzjoni part-time. Li wkoll hija interessanti fiha. Bħala għodda, x'irid ikollok għal dan it-tip ta' xogħol? L-aħjar għodda li kollok ma nix ngħidu huma dizzjonarji li għandna. U issa aħna naħseb li fis-sensiela għandna lok fejn nitkellmu daqsxejn fuq id-dizzjonarji, sewa għax għaw impressjoni li fil-Malti li bil-Malti m'għandna xejn, li mhu veru xejn. Ġifieri għandna, maħna wara kollox dan hu l-iskop ta' din is-sensiela ħalli naraw ir-riżorsi li għandna aħna u mbagħad nimxu minn hemmhekk. Mela bħala għodda id-dizzjonarji, issa dizzjonarji mhux bi forsi jkunu dizzjonarji volumi, sewa jistgħu jkunu glossarji, kompilazzjonijiet bħala parti minn kotba oħra. Ukoll dak ukoll huma parti mill-għodda tiegħu. Però it-tradutturi kollu bżonn il-konsulent, l-espert. Tinsiex illi il-lingwa ma jagħmilix bniedem wieħed, laqqas ma jagħmilha il-lingwista, niftehmu, ma jagħmilha il-prattikant ta' dik il-lingwa. Ġifieri lit-tabib ma ngħidlux jiena bħala studjus kif għandu jitkellem, imma hu jgħidli kif qiegħed jitkellem. Niftehmu l-avukat l-istess, il-mekkanik l-istess, il-naġġar l-istess, il-furnar l-istess, kulħadd għandu il-mod tiegħu ta' kif iħaddem il-lingwa. U allura it-traduttur kollu lil dawn in-nies. Fejn. Imur għandhom għal pariri ta' kif tintuża l-lingwa. Ħadd ma jaf il-lingwa kollha kemm hi. Ħadd impossibbli. Tkun taf kemm tkun taf dejjem sa ssib xi ħaġa jew xi qasam li inti m'intix mitla tiegħu. Fimt? Issa aħna hawnhekk però san żommu fuq riċerka akademika. U rrit nispjega daqxie x-nifem biha riċerka akademika għax hija importanti biex iktar qudiem fil-komplement ta' dawn il-programmi ma jkunux għalfej kull darba noqogħdu nispjegaw x'inhi riċerka akademika għaliex dan se jkun terminu li naħseb se jkolli bżonn nirrepetih u nużah il-ħin kollu. Akademika jiġifieri jekk l-istudenti tagħna joħorġu b'xi idea anke jekk tkun oriġinali. Dik iridu jibbekkjawa huma. B'xi raġuni ħanarġa' nuża l-kelma akkademika, jiġifieri jew isibuha miktuba diġà. Issa miktuba minn ftit ieħor ngħidlek fejn tista' tkun miktuba. Jew inkella tkun għamla ta' possibilità mibnija l-possibilità fuq ir-riżorsi Maltin. Allura hawnhekk tkun possibilità lingwistika. Jekk għandna mudell diġà eżistenti ta' xi ħaġa oħra, jien nista' noħloq kelma fuq dak il-mudell dik li jgħid. F'dan is-sens illi qed nifhem biha akkademika. U naturalment ikun hemm ukoll l-opinjoni tal-konsulent. Hemmhekk dak tinsiex li l-konsulent aħna użajnih bħala wieħed mill-għodda. Ħalli ma nħallux barra ukoll. Ġifri dawn huma importanti. Issa. F'da kollu, f'din ir-riċerka, il-traduttur jiltaqa' ma' problemi. Niftakar jiena waħda mill-problemi li appena tħallna fl-Ewropa traduturi li bdew b'mod formali traduċu, sewa, tinsiex dikha kienet għamla ta' esperjenza ġdida meta inti titraduċi fuq kontinent mod internazzjonali, sewa x'qabel konna nittraduċu kif se naraw naħseb fit-tieni programm li aħna għandna tradizzjoni ta' traduzzjoni. Meta bdew jittraduċu, kien hemm min qal ma aħna lejx ix għandna inħarsu lejn il-Malti semitiku jew il-Malti non semitiku. Din hija ħaġa li t-traduttur tal-lum modern, kontemporanju, jara daqxejn banali li t-istaqsija. Ftemna, pero staqsejnija. Staqsejnija, etnejt jena, għalix kien hemm min staqsija. All right? U min staqsija, b'mod ġenwin, rrid ikun jaf, għalix kien qiegħed jintgħażel f'ċerti ċirkustanzi is-semitiku u jitwarrab in-non-semitiku. U allura il-riżultat beda jkun jew limitat, għax is-semitiku waħdu mhuwiex biżejjed, all right? Jew inkella beda jkun ambigu. Ftemna, il-punt hawnhekk li qed nagħmel huwa li illum aħna ma rridux noqogħdu ngħidu għax dik hija semitika nuża u dik hija romanza jew dik hija Angliża u ma nużajiex. Jekk għandna bżonna u llum hija aċċettata mela nuża il-Malti kontemporanju, dak li għandu bżonn it-traduttur. Problema oħra li jista' jiltaqa' magħha traduttur hija x'varjetà tal-Malti jaqbel li tintuża. Issa hawnhekk għaw oċean. Fuq xiex wieħed irid jimraħ għaliex għax x'varjetà tal-Malti tintuża jiddependi fuq l-iskop ta' traduzzjoni u jiddependi wkoll fuq l-udjenza li għalija inti qed titraduċi, għaltru nkun qed nitraduċi għal grupp ta' avukati u għaltru nkun qed nitraduċi biex ix-xogħol ta' traduzzjoni l-għamel jena jisipruħu fuljet fil-kunsilli lokali għal pubbliku ġenerali. Ġifiri għandek daw l-affarijiet, u wieħed irid jieħosibhom bħala traduttur, ġifiri dawn irid jagħti każhom. Problema oħra l-istil. Xi stil jiffittja għallak li jena nkun irrid nitraduċi. U anka forsi konna ċans nitkellmu fuq anka xi stil wieħed irid juża meta jiġi biex jikkompila dizzjonarju. Dizzjonarju għandu l-istil tiegħu altru. Altru qed nikkompila dizzjonarju għall-użu ġenerali. U altru qed nikkompila dizzjonarju għall-iskola sekondarja, per eżempju, jew għall-iskola primarja. Ġifieri irid tkun hemm stil ukoll u livelli. Issu minn se jaqra dik it-traduzzjoni jiddependi ħafna l-istil li ħajn tuża. Ħafna silejn, ħafna. Tantu hekk li aħna wkoll fil-kors niddedikaw parti minn semestru biex nuruhom lill-istudenti kif għandhom jittraduċu stil, iva stil titraduċieħ ukoll. Mhux bil-fors sa jkollna l-istess. U forsi mhux kulħadd ikun kapaċi li stil formali jaddatta stil, pereżempju kif semmejt inti biex jitraduċi fuljet tal-kunsill lokali. Ekku. Li ħaj jilħaq lil pubbliku in ġenerali. Wieħed irid joqgħod attent u joqgħod attent ħafna għax dak l-istil huwa importanti. Fehmt? Kważi l-eħfef li titraduċi għall-espert. Għaliex hemmhekk anka ħafna self jista' jidħol faċilment. U anka ċertu kliem tekniku jista' jibqa' kif inhu. Iva, ukoll. Anka dik il-problema tal-kliem tekniku hija interessantissima għaliex anka lill-pubbliku ġenerali ċertu kliem tekniku titħallihulu. Fdemna. Per eżempju, jekk aħna nidħlu fil-qasam tal-mediċina, jekk nagħmel fuljet ħalli nibqgħu waħlu fil-kunsilli lokali għax dak jirrappreżentaw il-pubbliku ġenerali, jekk nagħmlu traduzzjoni ta' test sewa għal kunsilli lokali. Jekk semmi il-milsa mhijiex kelma teknika, però hija Maltija. Naturalment, it-tobba bejnietom mhux dejjem jużaw milsa. Per eżempju, jiena darba kont il-Mater Dei u nisma it-tabib qed jitkellem mal-manners sewa u qed jgħidilha l-isplin għax għandna bżonn neżaminawlu l-isplin. Mbagħad meta dar fuq il-pazjent minn flok splin użalu l-milsa. Qed niftehmu? Issa fil-fatt hawnhekk it-tnejn huma tekniċi dawn it-termini, għax anke milsa hija teknika. Sewax marbuta mal-parti tal-ġisem. Ara, it-tabib kemm kien flessibbli anke fl-istil tiegħu sewa, alterna man-ners illi taf li se tifhmu juża l-kelma li hi popolari bejniethom, però mal-pazjent juża dik li forsi hija aktar lokali. Niftehmu? Dawn huma affarijiet li traduttur jidħol fihom. Jistaqsi minnu il-pubbliku fil-mira tiegħu, fil-mira ġifieri dak li qed jikteb għalih, dan huwa importanti li nkun naf jien għal min sa nikteb. Sewwa, altru sa nikteb għal min jifhem daqsxejn. U altru sa nikteb għal min jifhem ħafna. Alright? Dawn huma affarijiet li wieħed irid jagħti każ. Issa mistoqsija li jkollu miskin it-traduttur huwa tista' tissodisfa lil kulħadd. Ħalli noħduha f'żewġ partijiet. Fejn għandek lingwa teknika iva tista' tissodisfa lil kulħadd. Għax kif qed ngħidu jekk inti jkollok udjenza target f'moħħok taf minni dil-udjenza, allura timmira kollox leha. Alright, u hemmhekk tissodisfa. Imma fejn tidħol it-traduzzjoni letterarja, hawnhekk naħseb diffiċli li tissodisfa lil kulħadd, għax fil-letteratura meta inti titraduċi sassib li hemm iktar minn mod wieħed kif tista' titraduċi l-istess ħaġa. Ftehmna aħna wkoll anke bil-Malti. Bil-Malti pereżempju għandna żewġ verżjonijiet ta' Macbeth, waħda minn Giuseppe Bartolo u l-oħra ta' Alfred Palma. It-tnejn huma traduzzjonijiet tajbin, imma jvarjaw. Tifhem ġifieri inti anka l-istess xogħol tista' titraduċih mod ieħor. Mela dik il-mistoqsija tista' tissodisfari kulħadd, naħseb jiena ma tistax tissodisfari kulħadd fit-traduzzjoni f'temna. Però l-importanti huwa li it-traduttur b'dak li jipproduċi iħossu kuntent. X'tip ta' riċerka se naraw allura f'din is-sensiela? Sewa, issa hawnhekk għandna l-istess taqsimiet differenti. Mela r-riċerka tiġi wara kors full time fi traduzzjoni li jagħmel l-istudent mbagħad għandu t-tieni parti jekk kienu jmur tajjeb fil-kors full time, ġifieri tella credits biżejjed biex ikun jista' jgħaddi għat-tieni fażi, allura jinteva fuq riċerka. U r-riċerka ġifieri jagħmel daqsxejn ta' dissertazzjoni. Dissertazzjoni li tkun ta' 30,000 kelma, ġifieri mhijiex ċajt tal-anqas. Imma l-qawwa tagħha mhux l-att ta' kliem imma t-tip ta' riċerka li jrid jagħmel. U bħala riċerka jista' jew jibni glossarju. Sewa, ġifieri hawnhekk jaqbad qasam u jitkellem fuq, però irrid jiġbor għadd ta' kliem. U f'dan il-punt hawnhekk irrid joħloq pereżempju kliem ġdid? Mhux bil-fors. Mhux bil-fors. Aħna għandna biex nispjegawh dan. Allura li wasalna għalaw, ħalli nispjegawh. L-ewwel net ikollu qasam f'moħħu, alright, u jgħid jiena irrid niġbor bejn 150 terminu u 200 terminu. Ma jistax jiġbor iktar għaliex inkella x-xogħol jiġeħ pedantiku, jiġeħ kbir ħafna u ma jlaħħax fil-perjodu li għandu. Mela xi 200 kelma f'temna. U dawn kull darba meta jiġborhom, naturalment se jiġborhom bl-Ingliż. Dawn sewa xu rrid jara daqsxejn kif aħna nistgħu nġibuhom bil-Malti. Ifittex biex jara jekk għandix dokumenti. Jena fil-bidu għed lek issa naraw daqsxejn dokumenti hemm. Sewa, u dokumenti jistgħu jkunu pereżempju l-liġijiet ta' Malta li huma bilingwi l-liġijiet kollha. Allura ifittex hemmhekk biex jara termini kif nagħmluhom. Niftehmu? U jekk jeżistu dokumenti, jew inkella tista' tkun pereżempju, isibhom fid-dizzjonarji. Jekk isibhom fid-dizzjonarji dak ukoll jgħod bħala dokument jew sors tajjeb biex hu jirreferi għalih. Jew inkella jsib xogħlijiet, pereżempju fejn għandna xogħlijiet ta' psikoloġija bil-Malti, dak li inkidbu kotba miktubin, allura jiġbor it-termini minn hemm u jara daqsxejn kif ikunu jitħadmu. Issa, però ma jaqafx hemm. U jipprova jagħti wkoll alternattivi possibbli b'mod akademiku, kif spjegajt fil-bidu. Ħanieħdu eżempju, Selim, jiena hawnhekk illum ġibt teżi li għandha x'taqsam ma' glossarju. Di teżi jisema' hekk. Glossarju ta' termini mill-Ingliż għal-Malti tas-sinjali ta' traffiku ta' vetturi bil-mutur. U kliem ieħor relatat. Issa, din l-istudenta għażlet it-termini ta' traffiku għaliex aħna ħafna drabi il-termini ta' traffiku nħalluhom bl-Ingliż. Niftehmu? U allura ridet tara din kif tista' tagħmel ħalli ċerti termini naraw jekk mhix possibbli li nġibuhom fil-Malti. Sawa, kellha konsulent ukoll wieħed imlaħħaq sew fil-pulizija, daka huwa importanti, li kien ukoll għamel perjodu pulizija ta' traffiku. Temna, ġifieri s-suġġett tiegħu jafu. U ħalli nsemmi b'eżempju l-ewwel artiklu li għandha f'din it-teżi. Dina hawnhekk it-terminu huwa accident black spot. Accident black spot, ġi li narawha ukoll speċjalment fejn ikun hemm triq daqsxejn perikoluża. U dina tagħti referenza fil-liġi fejn tinstab, fil-liġi tal-pulizija f'temna, bl-Ingliż u bil-Malti, ok? U skopriet li bil-Malti dina il-parti tal-liġi ittieha żona kera tal-inċidenti. Alright, mela għandna forma. Sewa. Alright. Issa, però ma waqfitx hemm għamlet iktar riċerka u sabet li per eżempju l-espert li konsultat li għalla dik tista' tkun zona stradali perikoluża. Mela ta' it-tieni forma. U hi fuq dawn iż-żewġ forhom bniet it-tielet alternattiva tagħha, żona perikoluża tal-inċidenti. U hekk irreġistratom. Naturalment imbagħad tagħt l-ispjegazzjonijiet analitiċi tagħha sewwa d-differenza bejn waħda u oħra u kif jistgħu jintużaw dawn. U hekk allura nibdew naraw aħna. Illi għal terminu accident black spot, right? Aħna għanna zona kera tal-inċidenti, li hija dik li qed tintuża b'mod formali. Zona stradali perikoluża li l-espert qed juża b'mod kollokjali ma' sħabu, right? U zona perikoluża tal-inċidenti bħala alternattiva għalihom it-tnejn. Ġifieri kieku jien nkun qed nikteb artiklu, nista' nuża dik it-tielet verżjoni oħra. Qed tara kif qed jinbena l-Malti, kif qiegħed kif qegħdin ħadmuhu mal-Malti, issa dena ħaġa bħal dik, ġifieri titlob daqsxejn taħsib, imma l-ħsieb huwa dejjem ibbażat fuq ir-realtà. X'sabet dik l-istudenta? Iddeskrivietu u mbagħad bniet. Mhux qabdet uvvintat, dik hija importanti f'temna u hekk jiġi l-glossarju. Irid ikun hemm bażi tajba. Iva, jiġifieri lura l-mistoqsija tiegħek. Tivvinta it-termini bil-Malti? Iva u le. Imma l-iva tiġi wara l-le. Niftehmu għaliex l-ewwel jien nara x'hemm. Jekk hemm, ifhimni għaliex pereżempju għandi teżi ma ġibtix miegħi imma forsi konna ċans nitkellmu fuqha. Teżi ta' termini ta' l-arti u għandi student oħra tagħmel termini bħalissa termini tal-mużika. Mużika imma mhux mużika popolari biss, anka klassika. M'għandniex, għaliex m'għandniex tradizzjoni tagħha tagħhom dawn is-suġġetti, qed tifhem, allora kellha tara daqsxejn kif sa toħloq il-termini bil-Malti. Temna, dika nitkellmu iktar quddiem fuqhom għax huwa suġġett interessanti. Ovvjament il-kontenut jiddetermina dawn il-fatturi. Ħafna. U għalhekk għatlek jiena l-espert huwa importanti għax kultant inti tmur bl-idea li oġġett tista' tgħidlu hekk imma l-espert imbagħad għalih ma jagħmilx sens kif inti taħseb. Għalhekk il-lingwa aħna ngħidu l-lingwa jagħmilha l-poplu, il-poplu minnu. Kull min qed juża l-lingwa. L-espert huwa parte mill-poplu. Mela u rrit jgħid li fil-qasam tiegħu kif noża, jekk imur għand furnar, il-furnar irrit jgħid li kif qiegħed juża l-odda li għandu, jekk il-furnar tradizzjonali kien juża l-pala twila, per eżempju, il-pala juża anka minn ħallat il-konkos. Hija l-istess, hija differenti. Qed tifhem? Ma dawna it-tradutturi kun konxju u riċettiv ħafna għad-differenzi li hemm. It-tieni aspett ieħor, it-tieni m'hemmx ordni daw fihom, imma it-tieni wieħed li se nitkellmu fuq bħala riċerka hija t-traduzzjoni sewwa u hawnhekk għandna traduzzjoni. Diġa għadna jew letterarja jew kella teknika, traduzzjoni teknika, allura inti iva trid l-espert miegħek xorta hawnhekk sewa u iktar ma ssib dokumentazzjoni u kitbiet u kodba fuq dak is-suġġett iktar aħjar. U jekk tkun letterarja, allura hawnhekk għandek il-libertà inti anka biex tivvinta. Aħna issa meta niġu naraw pereżempju kif Harry Potter jaqilboħ. Qed niftehmu interessanti, hemmhekk bil-forsi tkun kreattiv, anzi jekk ma tkunx kreattiv hemmhekk se tfalli. Ftehmna? Issa, aspett ieħor tar-riċerka huwa l-istudju komparattiv. Inti tista' tieħu żewġ siltiet twal. Sewa li waħda tkun traduzzjoni tal-oħra, ġifieri mela inti sa tfittex, traduzzjoni li diġà qiegħda hemmhekk. Niftehmu, pereżempju, la semmejna il-Macbeth, nieħu silta mill-oriġinal, mill-Ingliż ta' Shakespeare, u nara kif qalbuha ż-żewġ tradutturi tagħna. U nikkomparhom, f'temna. Mbagħad għandek ukoll l-aspett teoretiku, inti tista' tieħu aspett teoretiku u tibni paper fuqha. Ġifieri d-dissertazzjoni tiegħek tkun qed tispjega dik it-teorija. B'eżempju insemmi teżi li t-trattat it-traduzzjoni tar-realtà, kif titraduċi r-realtà. Hemm ieħor qed jagħmel dottorat fuq kif titraduċi l-kultura. Tagħna, dawn huma affarijiet interessantissimi. Qatt ma saret din it-tip ta' riċerka fil-Malti qed nagħmluha issa. Mbagħad għandek ukoll possibilità li tagħmel grammatika komparata, per eżempju għandna studenta bħalissa qed tagħmel fuq il-ġens fil-Malti u fl-Ingliż, kif nittraduċuh il-ġens sawa, meta per eżempju għandek il-famuża it bl-Ingliż, kif se titraduċiha naturalment mhux dik biss imma hemm ħafna affarijiet oħrajn li wieħed irid jikkonsidra. Hawnhekk jiġifieri inti qed tkun qed tqabbel aspett tal-grammatika jew tas-semantika Maltija ma' aspett ieħor tal-grammatika bl-Ingliż. Tara fejn jaqblu fejn ma jaqblux fil-fatt sassib li ħafna affarijiet. Jaqblu ħafna affarijiet oħrajn fil-prattika aktar ma tinżel fil-qiegħ aktar issib li ma jaqblux. Ftehmna? Dawn huma affarijiet importanti li wieħed jikkonsidra u naraw hekk il-varjetà ta' dak li nistgħu niżviluppaw matul din is-sensiela tal-programmi. Il-fatt milli jidher se jkollna verament sensiela interessanti għaliex dawn l-aspetti kollha li qed insemmu żgur se jinżlu tajjeb ma' dawk li qed iseguna mid-dar tagħhom. Għalhekk nistednukom biex tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istessin, illum temmejna dan l-ewwel programm fis-sensiela il-Malti fi traduzzjoni flimkien miegħi Slim Buħaġar u Professor Charles Briffa. Grazzi li segwejtuna. Insellmulkom. Għadkom kemm smajtu. Malti fi traduzzjoni. Kitba tal-professur Charles Briffa bi produzzjoni ta' Selin Buħaġar.